राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 23 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम चरणों में सुपुर्द कर देना चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज है अपने आप। जैसे लड़की अपने पिता के घर से पति के घर जाती है तो अपने आप को उनके समर्पित कर देती है। वो समर्पित उसी समय कर देती है, परंतु उसका भाव उसके अनुभव में आता है जब दादी बनती है। बेटी बनने पर भी हो जाता है, तो दादी बनने पर भी भाव फिर पिता की याद ही नहीं आती। जो समर्पित होती है पहले, वो समर्पण का भाव दादी बनने से स्पष्ट होता है। उसके बिना वो शरणागत का भाव स्पष्ट नहीं होता। और हो जाते थे उसे सुनी जिस समय में पिता ने दान दिया, माँ बाप ने विष्णु रूपाय भराय संत दे। इस समय हो गया वो, पर उसे साफ अनुभव होता है दादी होने से, माँ होने से हो जाता है विशेष, पर दादी बनने से साफ होता है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो गया है सर्वथा। अपना अस्तित्व अलग नहीं हो, भगवान से अलग अपना अस्तित्व ना रहे, भगवान का स्वरूप ही हो जाए। उसी को सदा के रहे शुभ मान दे, परंतु वो साफ अनुभव समय पर होता है, पहले अनुभव नहीं होता। उनके पिता के घर का संबंध बना रहता है, सूक्ष्म रहता है, फिर उसे सूक्ष्म और सूक्ष्म होता है, माँ बढ़ने पर हो जाता है, दादी बढ़ने पर वैसा उनके ये भाव ही नहीं रहता। मैं तो और घर ही हूँ, दादी बन गई, मेरी परदादी बन गई, वो है उसके मन में कंसर्स भी है था। इसी तरह से भगवान के शरणागत भगत पहले शरणागति स्वीकार करते ही शरण हो जाता है, पर शरणागत का भाव उसके भीतर समय पाकर जमता है। वो समय किसी को थोड़ा लगता है, किसी को ज्यादा लग जाता है, ये फर्ज रहता है। सबके समान समय नहीं रहता, जिसका भाव गहरा होता है उसे जल्दी समृद्ध होता है, समर्पित होने पर वो भूल जाता है, अपने कुटुंबवादी को भूल जाता है, केवल भगवान के शरण होता है, याद ही नहीं आती। दादी बनने पर उसको अपने पीर के बाद याद नहीं आती, तो कहीं मैं जन्मा हूं, कहीं हुआ हूं, कहीं ऐसा कुछ याद नहीं आती। सर्वथा समर्पित हो जाता है। और वो मालूम यही होता है मेरा कुटुंब यही है, सदा से ही है, बस दादी हूँ मैं, पर दादी हूँ इस कुटुंब की, सब कुटुंब की माँ हूँ, दादी बनने पर सब कुटुंब की माँ हूँ। इस कुटुंब की माँ हूँ, वो पुराना संबंध याद नहीं आता, याद होता ही नहीं। इस तरह से शरणागत है, अपने को याद ही नहीं होता कभी दूसरा था कोई, और था ही नहीं कोई, सदा के लिए उसमें समर्पित हो जाता, यह संसार मुक्त हो जाता सब। उसके पीर का संसार नहीं रहता, ये तो लुप्त हो रहा हरदम ही, ये तो बिल्कुल हरदम ही लुप्त हो रहा है निरंतर। परंतु उस शरणागत को ये अनुभव हो जाता है कि एक ही है, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, तो संभव ही नहीं। उन्होंने याद हो जाता कभी शरणागत को याद ही नहीं होता कि ये संसार कोई था, ये संसार की याद ही नहीं। उसी में तल्लीन हो जाता, तो ये सब हो जाता है केवल शरणागत समर्पित करने से। तो पहले अपने आप को भगवान के समर्पित कर दे, और अपने कुटुंब वस्तुदार ये जो संसार है इसको भूल जाए, तो स्वतः भूल जाता फिर। वहां का ही हो जाता है, वहां का ही। और प्रेम पात्र का ही बन जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है। संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, संसार का अत्यंत अभाव। गहरा रस है, उस गहरे रस में डूबे एकदम, ऐसे गहरे रस में डूब जाए, ऐसे गहरे में डूबने पर एक विलक्षणता होती है, वास्तव में तो उसका अनुभव होने से पता लगे, सुनने से ऐसा पता लगता है। ये जो शरणागत हुआ, जिसके शरण्य है, वो शरण्य ही शरणागत हो जाता है। कुटुंब में दादी माँ कही है समझ, दादी कुटुंब के भीतर दादी माँ से बढ़कर कोई है ही नहीं, दृष्टांत पूरा घटता नहीं, एक अंश घटता है। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाना चाहिए। अभी अभी अभी भाई बहन को हे नाथ मैं आप गाऊ। ये शरीर भाव छूटने पर बढ़िया होता है, शरीर भाव रहते हुए ऐसा बढ़िया नहीं होता, शरीर भाव छूट जाता है। प्रभु का चरणों में शरण हो जाता है, सज्जनो मनुष्य जन्म तो सफल पहले ही हो जाता है। मनुष्य शरीर है, इसमें जो अपना अपनापन है, ये अपनापन बड़ा बंधन है। देखो ये स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। प्रकृति का अंश होने से जड़ है और परमात्मा अंश होने चिन्मय है। चिन्मय का जड़ता के साथ संबंध कैसा? तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये साफ हो जाता है। साफ तो वो स्वयं परमात्मा का अंश है साक्षात, और शरीर जड़ता का प्रकृति का अंश है। सूर सूक्ष्म का सभी ये सामग्री सबकी सभी प्रकृति की है, हमारी नहीं है, हमारे तो परमात्मा है। इससे पहले ये होना चाहिए कि भगवान की अपर प्रकृति है, उस अप्रकृति की तरफ से विमुख हो जाए, अपर तरफ से विमुख और भगवान के स्वयं के साक्षात सम्मुख, अपरा प्रकृति सर्वता विमुख। सर्वता विमुख होते ही देह अध्याय सूख जाता है, सर्व विमुख हो गया, भगवान के सर्व हो गया। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब करोड़ जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे प्रभु के चरण। तो ये जो बात है मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात बढ़िया दूर होती है भगवान के शरण होने से। भगवान के शरणों के शरण हो जाए तो चेतन है, चेतन के शरण हो गया, जड़ता साफ छूट गई। और छूटी नहीं छूटी इसका विचार ही कौन करे, विचार करने की जरूरत नहीं। कभी पूर्ण हो जाए तो अपने मतलब नहीं है, छूटे तो मतलब नहीं छूटे मतलब अपने मतलब क्या है, अपने से मतलब नहीं, खुश से मतलब नहीं। पहली ये बात है कि कम से कम कम से कम कम से कम शरीर है ये प्रकृति का कार्य है, जड़ है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये सब प्रकृति में स्थित है। और ममई वंश केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति स्थानी कर सकती। ममई वंशो जीव लोके जीव, ये ज्ञान पहले होना चाहिए आरंभ में ही कि शरीर और चीज है, मैं और चीज हूँ। जैसे मकान में बैठे हुए ही आपको मालूम होना चाहिए कि शरीर तो साफ जग है, मैं थोड़ा ही हूँ शरीर, मकान कमरा पंडाल ये मैं नहीं हूँ, ये तो जड़ है, मैं जड़ थोड़ा ही हूँ, मैं तो चेतन हूँ, घूमने वाला हूँ, बाहर भी जाता हूँ, भीतर भी जाता हूँ, सब घूमना हूँ। हमारे साथ में इस मकान का कोई संबंध नहीं है, इस तरह का शरीर के साथ में अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव होने से परमात्मा में एक होता है, ये अनुभव नहीं हो तब तक दोष पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी ईर्ष्या द्वेष शरीर कई दोष होते रहते हैं, देवाभिमानी सभी दोष प्रादुर्भाव बनते हैं, देहाभिमानी के ये दोष प्रकट होते हैं सब। इस वास्ते ये दोषों का मूल है शरीर, शरीर के साथ में शरीर में हूँ अथवा शरीर मेरा है अथवा शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बातें साफ हो जाती बिल्कुल। पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, साक्षात परमात्मा का अंश, मम एव अंश। जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे दोनों का अंश नहीं हूँ, मम एव अंश केवल मेरा अंश, केवल मैं केवल परमात्मा का अंश हूँ, चन्मय चेतन्य। शरीर मेरे साथ कैसे हो सकता है, शरीर श्रवता जल है, शरीर में प्राण रुपयी है, रसोई घर में जा रहा भोजन करते हैं तो रसोई घरे थोड़ा ही भोजन करता है, रसोई घर भोजन नहीं करता, भोजन करते हैं आप, रसोई घर तो बट पड़ा है बस, इससे शरीर पड़ा है। आप जे चेतन से ये चेतन होता है, आप शरीर साथ ही रहे, क्षण अक्षर से तुम्हारा क्षमा क्षण माती तो हम अक्षर से उत्तम परमात्मा है, क्षर से अतीत है, अक्षर से भी उत्तम है, क्षर से आते तो अक्षर भी है, फिर अक्षर भी उत्तम है, वो परमात्मा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य वो अन्य है, यथमा क्षरम आती तो हम अक्षर भी से उत्तम है, तो उसमें लोग मेरी सफलता पुरुषोत्तम इस बार से पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अवश्य प्रयुक्त हो लोक में वेद में सब जगह, इस बार द्वावर पुरुषो लोक है क्षर अक्षर दो लोक में दो अक्षर अक्षर, क्षर को लेकर कर्म योग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग, ये लोक में दो निष्ठा है, अलोक ऐसा पुरुष परमात्मा जो लोग उत्तम और तो उसमें लोग पुरुषोत्तम ऐश्वर्य से पुरुषोत्तम नाम से प्रेरित हो। भगवान के शरण हो जाना चाहिए, शरीर में बिल्कुल नहीं हूँ, शरीर तो पांच गोति है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये तो प्रतिविद्युत वायु आकाश का बना हुआ है, स्वयं पर नहीं है, स्वयं मम ही वंश हो, वो परमात्मा का अंश है साक्षात, मम ए वंश केवल मेरा अंश है, मम ही वंश हो, जीव लोग है, जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा ही मम ए वंश। ममई वंश हो, जीव लोग जीव भूत मम ए वंश, इस वास्ते शरीर से अपने को अलग होना चाहिए, शरीर से भगत होता है उसके चिंता नहीं होती, भगवान का वो है, ऐसे अगर भगवान ही शरण हो जाता है उनके चरणों में, दूसरा संसार है कि नहीं है ऐसी बात आती नहीं है, और दूसरा संसार है तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला ही मालूम नहीं, भगवान की लीला है, भगवान का समर्पित हो गया फिर भगवान का होगा, उसे मतलब नहीं, संसार है तो मतलब नहीं, नहीं है तो मतलब नहीं, है ही नहीं, है तो भगवान की लीला है, केवल लीला के सिवाय कुछ नहीं। मन मन की लीला में मस्त हो जाए बस भगवान, ये बात जैसे आपकी कन्या ससुराल चली जाती है तो उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि मैं पृथ्वी नहीं हूँ, ऐसे भगवान के शरण होने पर ये बात हृदय में पक्की बैठनी चाहिए कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, ये बात पक्की बैठ जाती है आरंभ में, आरंभ में ये बैठना चाहिए मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, सत्संग करने वाले सब भाई बहनों के भीतर ये बैठे मैं भगवान का हूँ, न्याय हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।